مت بھول مسافر تجھے جانا ہی پڑے گا, مت بھول مسافر تجھے جانا ہی پڑے گا, مت بھول مسافر تجھے جانا ہی پڑے گا. پھلواڑی جب پھول کھلے تو پھول نہیں سماتی ہے, اپنی اپنی سندرتا پر کلی کلی جس گاتی ہے. شبنم جو رو رو کر, شبنم جو رو رو کر, ہر پھول کو یہ سمجھاتی ہے, مت بھول مسافر تجھے جانا ہی پڑے گا, مت بھول مسافر. ایک مسافر آنا ہے دنیا, ایک مسافر آنا ہے, ایک مسافر آنا ہے دنیا, ایک مسافر آنا ہے. موہ جال میں پھنس کر مورت, موہ جال میں پھنس کر مورت, پھر پاسے پھنس آنا ہے. غافل ایک دن سب کو یاد ہے, اتنا کہہ کر جانا ہے. غافل ایک دن سب کو یہاں سے, اتنا کہہ کر جانا ہے. افسوس نہ جانا تھا کہ جانا ہی پڑے گا, مت بھول مسافر